godini jedan dan bar mi dođi, podsjeti me šta to nemam s njim. A sutra kraj mene ti samo prođi, osmehom ću da te pozdravim. Još me boli svaki dodir kao prvi, tebe čekam sa svih strana. Još te nosim kao kletvu ja u krvi, svake noći, svakog dana. Još me boli svaki dodir kao prvi, tebe čekam sa svih strana. Još te nosim kao kletvu ja u krvi, svake noći, svakog dana. U godini jedan dan bar mi svrati, podsjeti me šta to nemam s njom. U život me usnama svojim vrati, još si prva ti u srcu mom. Još me boli svaki dodir kao prvi, tebe čekam sa svih strana. Još te nosim kao kletvu ja u krvi, svake noći, svakog dana. Još me boli svaki dodir kao prvi, tebe čekam sa svih strana. Još te nosim kao kletvu ja u krvi, svake noći, svakog dana, svake noći, svakog dana.